szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter. Dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Rozpoczyna się kolejna przedwyborcza debata. Kandydaci i kandydatki na prezydenta zmierzą się w formule 1 na 1. Tylko na Śląsku od początku roku odnotowano kilkanaście ataków na interweniujących ratowników medycznych. Unia Europejska przygląda się sytuacji na Półwyspie Iberyjskim po gigantycznej awarii prądu. Kandydaci i kandydatki na prezydenta gotowi do kolejnego przedwyborczego starcia. Właśnie startuje internetowa debata z SuperEkspresu. Uczestnicy będą zadawać sobie pytania nawzajem, a moderatorzy ograniczą się tylko do pilnowania porządku i czasu przeznaczonego na wypowiedź. O szczegółach Michał Makowski. Brak pytań od prowadzących debatę sprawia, że wszystko zależy od inwencji samych kandydatów. Każdy z nich zaprasza trzech konkurentów na słowny pojedynek i może zadać im po jednym pytaniu. Później będzie czas na odpowiedź oraz na ripostę ze strony pytającego. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że najwięksi w sondażach, czyli Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia, skupią się na sobie nawzajem i utworzą swego rodzaju zamknięty krąg. Pozostali kandydaci i kandydatki również będą próbowali atakować wspomnianą czwórkę. W pierwszej rundzie rządzi zasada 30-90-30, czyli 30 sekund na pytania, 90 sekund na odpowiedź i kolejne 30 sekund na ripostę. Na koniec debaty kandydaci dostaną czas na podsumowanie, oświadczenie oraz apel do wyborców. Michał Makowski, Polskie Radio. Ratownicy medyczni cały czas są narażeni na ataki ze strony pacjentów będących pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Tylko w tym roku w województwie śląskim odnotowano już 14 takich incydentów, mówi dyrektor katowickiego Pogotowia Łukasz Pach. Ostatnia w zeszłym tygodniu w centrum Katowic, dwie ratowniczki i lekarz, wszyscy otrzymali ciosy od pijanego pacjenta. Sądy powinny surowo traktować agresorów, dodaje. Ja tutaj stoję za więzieniem i to długim więzieniem, żeby nauczyć innych, że nie warto podnosić ręki na medyka, bo on przyjeżdża ratować państwa życie, a nie narażać własnego. W znowelizowanej ustawie o ratownictwie medycznym znalazły się zapisy o cyklicznych szkoleniach z samoobrony dla ratowników. Szefowie unijnych instytucji monitorują sytuację na Półwyspie Iberyjskim dotkniętym gigantyczną awarią zasilania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w mediach społecznościowych, że rozmawiała na ten temat z premierem Hiszpanii. Przewodniczący Rady Portugalczyk Antonio Costa kontaktował się z kolei z władzami zarówno w Madrycie, jak i w Lizbonie. Te wydarzenia śledzi Beata Płomecka. Ursula von der Leyen poinformowała, że sprawą zajmuje się Grupa Koordynacyjna do Spraw Energii Elektrycznej w Komisji Europejskiej. Bruksela jest też w kontakcie z organizacją zrzeszającą operatorów systemów przesyłowych z całej Europy. Będziemy koordynować nasze działania i wymieniać się informacjami, by pomóc w przywróceniu prądu, napisała na portalu X szefowa komisji. W sprawie awarii prowadzone jest dochodzenie, ale już teraz przewodniczący Rady Europejskiej napisał, że nic nie wskazuje na to, by przyczyną rozległej awarii zasilania był atak cybernetyczny. Podobnie sytuację oceniła wiceprzewodnicząca komisji Teresa Rivera, była minister w hiszpańskim rządzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dla światowego bezpieczeństwa lepsze są obecnie dobrze uzbrojone Niemcy, powiedział Frank-Walter Steinmeier w Brukseli. Prezydent pojawił się tam z okazji 70. rocznicy wstąpienia jego kraju do sojuszu. Sekretarz generalny NATO przypomniał skomplikowaną powojenną sytuację sprzed 70 lat. Niemcy stały się 15. krajem, który dołączył do sojuszu zaledwie 10 lat po zakończeniu II wojny światowej. W kolejnych dekadach udowodniły, że można na nich polegać. Dzięki temu jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi, powiedział Mark Rutte. Prezydent Niemiec zaznaczył, że jego kraj długo nie inwestował militarnie, ponieważ budziło to kontrowersje, ale sytuacja się zmieniła. Dzisiaj źle uzbrojone Niemcy są większym zagrożeniem dla Europy niż dobrze uzbrojone Niemcy. Podkreślił Frank-Walter Steinmeier, wskazując, że wobec planu Władimira Putina sojusz musi być silny, nie żeby prowadzić wojnę, ale żeby jej zapobiec. Według zestawienia szwedzkiego Instytutu SIPRI Niemcy tak zwiększyły wydatki na obronność, że nie licząc Rosji, wydają najwięcej w Europie. W zestawieniu światowym za rok 2024 są na czwartym miejscu, także za USA i Chinami. Rok wcześniej Niemcy były siódme. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Bez smogu w całym kraju powietrze w Polsce jest bardzo dobrej jakości, tylko na Dolnym Śląsku umiarkowanej. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje na części Mazur, Podlasia i Mazowsza oraz na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego. Dzisiaj wprowadzono ostrzeżenia dla dorzecza Radomki na Mazowszu i Narwi na wschód od Ostrołęki, a także na Warcie w Wielkopolsce od ujścia Prosny do ujścia Wełny. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w trójce, Dariusz Urbanowicz. Polska-Japonia 2-1. Nasi hokeiści samodzielnymi liderami mistrzostw świata grupy 1A w Sfantu Gheorghe w Rumunii, ale do końca turnieju jeszcze 4 mecze, także spokojnie. Japończykom gole strzelili dziś Olaf Bizacki i Patryk Krężołek. Oba padły w pierwszej tercji. W dwóch kolejnych częściach meczu było nerwowo, a Japonii udało się zdobyć kontaktową bramkę w końcówce spotkania. Na szczęście zabrakło już czasu na wyrównanie i to Polacy cieszą się z kompletu punktów. W środę czeka ich mecz z Włochami, którzy dziś przegrali z Ukrainą 2-3 po karnych. O 18:30 Wielka Brytania zagra z Rumunią. Stawką turnieju w Rumunii powrót do elity. Awansują dwie najlepsze drużyny. Ach, jeszcze jedna informacja. Olaf Bizacki został MVP spotkania. Dla niego to szczególna nagroda, bo nie dość, że zdobył bramkę, to dziś został ojcem. Gratulujemy potrójnie. Za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w Lubinie. 14 w kolei w tabeli ekstraklasy Zagłębie zmierzy się ze Stalą Mielec, która zamyka stawkę. Pomocnik Zagłębia Kajetan Szmyt. Musimy wygrać to spotkanie, nieważne jak, nieważne jakim sposobem. Musimy walczyć i wygrać ten mecz. Jeżeli wygramy ten mecz, to już zrobimy duży krok w kierunku utrzymania się. Ale po Stali mamy jeszcze mecz ze Śląskiem Wrocław, więc to są takie dwa mecze, które musimy wygrać, żeby zapewnić sobie już spokój. Po 30 kolejkach PKO BP Ekstraklasy liderem Raków Częstochowa, 2 punkty przed Lechem Poznań i 7 przed Jagiellonią. Następna runda spotkań 3 maja, a 2 maja finał Pucharu Polski PZPN na Stadionie Narodowym. Spotkanie między Legią a Pogonią będzie sędziował Szymon Marciniak. W szosowym wyścigu kolarskim dookoła Turcji dziś etap numer 2. Polacy bez rewelacji, ale w kontakcie z czołówką. Najlepszy z naszych Jakub Kaczmarek z grupy Mazowsze Serce Polski dojechał do mety 2 etapu 18. Dzisiejszy odcinek wygrał Tibor Del Grasso z grupy Alpecin Dekenik. Holender jest liderem klasyfikacji generalnej. Zaplanowane na poniedziałek mecze turnieju tenisowego ATP i WTA 1000 w Madrycie zostały odwołane z powodu powszechnej awarii prądu w Hiszpanii. A jutro w Polsce zachmurzenie na południu małe, a na północy umiarkowane, chwilami duże i wtedy popada deszcz. Nad morzem 12 stopni, 22 wszędzie indziej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W debacie prezydenckiej kandydaci w dwóch rzędach stoją, a my w trójce w jednej linii sprawiedliwie. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Zaczynamy trzecią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. I'll even popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy i właściwie mówimy przez cały czas od godziny 16 o czterodniowym tygodniu pracy, a państwo komentują. Ta pani taka sympatyczna, która mówiła o tym, jak to będzie fajnie, jak będziemy pracować 4 dni w tygodniu, że więcej ludzi mieli czasu na zakupy. A skąd wezmą więcej czasu na zakupy, pieniędzy, jeśli będą mniej pracować? Przecież wydajność by musiała wzrosnąć niebotycznie, żeby pokryć ten jeden dzień. Zazwyczaj mam, także boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie. Za dużo ludzi, za dużo już mam, nie wiem, gdzie widzę się za 10 lat i czy będę. Wolałbym, żeby zatrzymał się czas, zdejmuję zegar i wyciągam baterię. Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej. Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Mam takie dni, że nie umiem tu być. Co chwila patrzę dookoła nerwowo. Wiem, że naprawdę nie stanie się nic, a jednak czuję, że coś wisi nad głową. Czemu horyzont nadal ani drgnie? Ty jesteś 300 kilometrów stąd. Czemu choć wiem, że jest wszystko okej, czuję, że samym byciem popełniam błąd. Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej. Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć, coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają nas. Chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Bo chcę być twoją burzą. Chcę, żeby było trudno. Bo chcę być twoją burzą. Chcę, żeby było trudno. Kwiat jabłoni. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki 14,5 minuty po godzinie 18. Rozmawiamy sobie o tym czterodniowym tygodniu pracy. No i mówią państwo bardzo dużo o tym, że pracownik powinien być wypoczęty. Jestem właścicielem firmy i stosuję ten czterodniowy tydzień pracy już od wielu, wielu lat i to się bardzo sprawdza. Moi znajomi również, którzy prowadzą firmy oczywiście usługowe czy jakieś tam sprzedażowe i mają kilkoro pracowników, też bardzo się sprawdza ten system i w ogóle on się nie odbija na minus na efektywności, gdyż pracownik bardziej wypoczęty i zdrowszy jest bardziej efektywny. No i bardzo pięknie nam się ten głos naszego słuchacza łączy z aktualnym tematem, który właśnie teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Ze mną i z państwem psycholog, autor raportu, zaraz powiem jakiego raportu, Michał Murgrabia, prezes platformy epsycholodzy.pl. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No właśnie, wspomniałam o raporcie i uwaga proszę państwa, raport mówi o tym, że straty gospodarki i pracodawców z tego, że pracownicy są zmęczeni i niewyspani, wynoszą nawet 9 miliardów złotych rocznie. 9 miliardów za niewyspanego pracownika, no nie jest to mało. A podobno Polacy śpią coraz gorzej i zdaje się, że tylko 59 dorosłych Polaków jest zadowolonych z jakości swojego snu. To połowa z nas oznaczałoby, że śpi fatalnie. Panie Michale, jak to jest? No właśnie, sen jest taką podstawową funkcją biologiczną człowieka i podobnie jak oddychanie i odżywianie jest kluczową wartością, ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności tak naprawdę, dla odporności dla stresu i równowagi emocjonalnej. I kiedy patrzymy na to, że dzisiaj ponad 41% Polaków deklaruje niezadowolenie ze swojego snu, zaczynamy widzieć problem, który tak naprawdę nie jest jednostkowy, ale wręcz systemowy. Taka trudność, jakby przewracanie się z boku na bok, wybudzanie się w nocy albo zbyt wczesne wstawanie odbiera naszemu układowi nerwowemu szansę na pełną regenerację. Bez tego spada nie tylko nasza energia tak naprawdę, taka fizyczna, ale przede wszystkim też zdolność do optymalnego myślenia, oceny ryzyka czy kontroli emocji i zarządzania problemami. Jasne. I rozumiem, że w związku z tymi deficytami, które ten brak snu albo ten niedostatek dobrego jakościowo snu powoduje wśród nas, to wiemy o tym, jakie są konkretne straty dla gospodarki. Bo państwo zrobili już czwartą edycję tego raportu o śnie Polaków i o stratach dla gospodarki wynikających z tego niedospania. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało w poprzednich latach? Czy jest lepiej w tym roku, czy gorzej? No właśnie, jeśli co drugi Polak słabo śpi lub za krótko, to musimy sobie zadać pytanie, jak wygląda jakość tych naszych decyzji w kontekście snu. I takie top 5 powodów, które Polacy w tym roku deklarują, uznają za największe trudności, które im przeszkadzają w optymalnym wypoczynku. No na pierwszym miejscu jest gonitwa myśli, trudność z zasypianiem. Na drugim miejscu Polacy deklarują wielokrotne wybudzanie się w nocy, czyli taki problem z utrzymaniem ciągłości snu, częstym przebudzeniem się w ciągu nocy. Na trzecim miejscu mamy martwienie się o swoją przyszłość, czyli takie obawy związane ze swoją przyszłością finansową, zawodową, społeczną. Na czwartym miejscu Polacy deklarują taki ogólny stres, zawodowy, rodzinny, presja codziennych obowiązków, można powiedzieć. No i na piątym miejscu, co jest też taką zmianą w porównaniu z poprzednimi latami, to jest to, i to jest dobra wiadomość, bo Polacy zaczynają łączyć nadużywanie właśnie technologii przed snem, właśnie wpatrywanie się w niebieskie ekrany, telewizor, komputer, z opóźnieniem zasypiania, czy właśnie na poziomie tym neurobiologicznym, to zaburza wydzielanie melatoniny i jakby utrudnia zasypianie. I to jest taka zmiana, bo wcześniej właściwie ranking tych powodów właśnie zamykało nadużywanie technologii. Teraz wydaje się, że Polacy mają większy wgląd w to i zaczynają łączyć technologię właśnie z problemami ze snem. I ta gonitwa myśli, i to wybudzanie się, i to martwienie się o przyszłość, to wszystko jest związane ze stresem, bo oczywiście możemy powiedzieć, że Polacy wybudzają się mocno, bo mamy miasta zanieczyszczone światłem i nie jesteśmy w stanie uzyskać takiej super dobrej ciemności, ale na to pewnie w miarę łatwo jest zaradzić, stosując odpowiednie wysłonięcie okien. Natomiast jak zaradzić na ten stres, który Polaków zjada od środka? No właśnie, to jakby higiena snu to jest bardzo ważne zagadnienie, które jest często bagatelizowane, bo tak naprawdę sen nie powinien być tym, co zostawiamy na koniec dnia i mamy takie podejście, jeżeli starczy czasu, to się wyśpię. Wyśpię się jutro, prawda? Tak, wyśpię się jutro, wyśpię się w weekend, może się wyśpię na urlopie, tak naprawdę będę leżał 14 dni na jakimś all inclusive i wtedy będę wypoczywał, a mogę jakby każdego dnia zaniedbywać. To, Panie tak Michale, każdy, kto skończył 30 lat, wie, że to się nie sprawdza. To się nie sprawdza, sen jest inwestycją w naszą energię, zdrowie i tak naprawdę dobre jakościowe życie. I tak naprawdę to są takie proste rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. Warto ustalić stałe dni, stałe pory, kiedy kładziemy się spać i wstajemy, nawet w weekendy, bo nasz organizm lubi regularność. Ważna jest też aktywność właśnie przed snem, to co robimy bezpośrednio przed snem. I właśnie wtedy warto ograniczyć korzystanie z telefonów, komputerów, telewizorów. A spacer na powietrzu, dobry czy nie? No właśnie, to jest bardzo dobry sposób. Jeżeli właśnie zauważamy, że mamy jakieś trudności ze snem, właśnie mamy gonitwę myśli, to taki rytuał uspokajający właśnie w postaci krótkiego spaceru, czy czasem na przykład ciepłej kąpieli, albo czytania książki, albo kilku minut jakichś relaksujących ćwiczeń oddechowych, to jest to bardzo dobra strategia na to, żeby wprowadzić się w taki etap odprężenia, kiedy trochę organizm zwalnia, a jednocześnie zapobiegamy przez to takiej frustracji, bo po ciężkim dniu często jesteśmy tak zmęczeni, ale kiedy kładziemy się do łóżka, mamy takie oczekiwanie, że musimy jakby, to jest taka konieczność, musimy zasnąć, bo następnego dnia przecież też mamy bardzo dużo. Żeby szybko wypocząć. Tak, i taka strategia jest wtedy kontrskuteczna, bo my się trochę tak nakręcamy. Wtedy no tak, a sen nie przychodzi, jasne. Dokładnie. Panie Michale, proszę jeszcze powiedzieć, jakie decyzje podejmuje człowiek, który jest niewyspany? Bo wiemy z różnych eksperymentów naukowych, że niewyspany człowiek to jest tak pracujący jego układ nerwowy, jakby był pijany. Potwierdza pan to? Trochę tak. Każdy dzień pracy to tak naprawdę nie tylko wykonywanie zadań, ale to też tak naprawdę seria jakichś takich mikrodecyzji. Jak rozwiązać problem, jak poprowadzić jakąś rozmowę, jak zarządzać swoimi emocjami, ale może też prowadzić jakiś zespół albo czuwać nad jakością. I sen jest tym, co przygotowuje nasz mózg do tych zasad. To trochę taki trening jak dla sportowca przed zawodami. Jeżeli pracownik czy w ogóle osoba śpi krócej niż te 7 godzin na dobę, optymalnie pewnie bliżej 8 jednak, to jego zdolność do utrzymania uwagi spada, wzrasta to zmęczenie, zwiększa się podatność na błędy. Co i stąd więcej, te straty w gospodarce, tak? Te 9 miliardów złotych rocznie. No między innymi tak, ale to też chodzi o taką jakość tak naprawdę naszego funkcjonowania, bo rośnie nasze negatywne nastawienie. My jesteśmy bardziej rozdrażnieni. Mamy większą tendencję do interpretowania takich neutralnych bodźców jako zagrażających. Przez to mamy więcej nieporozumień, eskalacji drobnych konfliktów. Jasne. I to wpływa na pewno nie tylko na naszą wydajność, ale też na atmosferę w pracy. No proszę państwa, majówka przed państwem, no to każdy z was, kto mówił wyśpię się jutro, no to będzie miał w tym tygodniu szansę na to jutro. Oczywiście nie życzymy tego, żeby państwo musieli ten sen odkładać. Życzymy tego, żeby państwo byli wypoczęci i żeby sen był priorytetem. Prawda, panie Michale? Tak jest. No właśnie. Tak. Bardzo dziękujemy. Michał Murgrabia, prezes platformy e-psycholodzy.pl. Psycholog mówił o tym, jak spać, żeby się wyspać. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 28 kwietnia. Powiedzieliśmy niedawno o tym, że 9 miliardów złotych rocznie kosztują gospodarkę naszą pracownicy, którzy są zmęczeni. Powiedzieliśmy także w Pulsie Trójki, że może ten czterodniowy tydzień pracy powodowałby nieco lepszą efektywność pracy. No ale zgłaszają Państwo pewne wątpliwości. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że w Polsce nie tylko administracja pracuje, również pracują ludzie na stawkach godzinowych. Skrócenie czasu pracy powoduje, że pracownicy ci będą mniej zarabiali. No tak, a jak będą mniej zarabiali, no to będą dużo bardziej zestresowani. Kurczę, no nie wiem jak to rozwiązać. Może Państwo pomogą. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz tylko 2199 zł. Kup do 5 maja i dodatkowo zgarnij głośnik Bluetooth speaker 40 W za złotówkę. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Cła to atak. Cła to ochrona rynku. Cła to koniec globalizacji. Cła to forma cła wojny. To broń obosieczna. To paliwo dla recesji. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF 1 Tera AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś stylowy opiekacz Amika w super cenie za 59 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Są zarzuty dla byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządów PiS Józefa K. Odpowie on za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Podejrzany miał zatwierdzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wbrew negatywnej opinii komisji oceniającej zasadność takiej transakcji. Według prokuratury podejrzany działał w celu osiągnięcia przez inną osobę korzyści majątkowej w wysokości ponad 600 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. Wszystkich 13 kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenckich stawiło się na kolejną debatę przedwyborczą, tym razem organizowaną w Warszawie przez Super Express. Rozpoczęła się ona 30 minut temu i potrwa około 2,5 godziny. Kandydaci zadają pytanie bezpośrednio swoim oponentom. Mają też czas na ripostę i polemikę. Nie ma oznak, aby przyczyną rozległej awarii zasilania na Półwyspie Iberyjskim był atak cybernetyczny, napisał przewodniczący Rady Europejskiej, Portugalczyk Antonio Costa. Poinformował, że jest w kontakcie z premierami Hiszpanii i Portugalii. Przywracanie prądu może zająć nawet 10 godzin. Oprócz Hiszpanii i Portugalii negatywne skutki odczuła także część Francji. To był serwis Trójki. Marcin Jagiełowicz już w studiu, a zatem ekonomia. Tak jest, zaczynamy od tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy też. Zapraszamy do Trójki. 10 milionów złotych ma trafić z Funduszu Pracy na pilotaż 32-godzinnego czasu pracy. Dokładne zasady mają być gotowe do końca czerwca. W ciągu ostatniego roku ministerstwo konsultowało się z różnymi podmiotami, które właśnie skróciły czas pracy. W tym gronie jest na przykład samorząd Włocławka. Urzędnicy pracują tam godzinę krócej. Tak mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Pracownicy sami wybrali taki model. My to nazywamy metodą suwakową, dlatego że część mojego zespołu po prostu przychodzi do urzędu o 7.30, a część o godzinę później i zostają do końca. Chodziło o to, żeby nie skracać godzin obsługi mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Herbapol Poznań w zeszłym roku wprowadził jeden piątek wolny, teraz to są już dwa piątki w miesiącu. A jakie efekty widzi prezes Tomasz Kaczmarek? Czy firma spowolniła, to muszę powiedzieć, że nie. Dostała jak gdyby nowej energii nawet przy tym wdrożeniu, a jeśli chodzi o wyniki finansowe za rok 2024, to mamy najlepsze od kilkunastu lat. Pracownicy dostali 24 dni dodatkowo urlopu. W firmie powoduje jakieś włączenie w głowach innej kreatywności. Do pilotażu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny będą mogły zgłosić się firmy, niezależnie od ich wielkości, organizacje społeczne czy jednostki samorządowe. Będziemy o tym rozmawiać jutro o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym o temacie, bez dwóch zdań, kontrowersyjnym. Czas na rozliczenie PIT-a tylko do środy. Urzędnicy zachęcają do załatwienia sprawy przez internet. Za pomocą aplikacji mObywatel z kolei możemy zalogować się do usługi Twój PIT i wysłać łatwo zeznanie podatkowe, mówi Marek Georgica z Ministerstwa Cyfryzacji. Na stronie, na którą chcemy się zalogować, wygenerować kod QR, który następnie zeskanujemy w aplikacji mObywatel i tym samym potwierdzimy swoją tożsamość. I gotowe, można rozliczać podatki. A składanie deklaracji PIT przez internet staje się coraz popularniejsze. Tylko w tym roku wysłano już ponad 5 milionów zeznań podatkowych właśnie za ubiegły rok przez internet. Kończymy serwis ekonomiczny sprawdzeniem kursów walut. Za euro płacimy 4,26, za dolara 3,74. Frank szwajcarski kosztuje 4,54, a brytyjski funt 5,02 zł. Noc bezchmurna, temperatura od 3 stopni na północy do 7 stopni na zachodzie i południu. Nad morzem 8. Jutro nad morzem ma być 12 stopni, a wszędzie indziej 22. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki tylko do godziny 19 będziemy z Państwem, ale za to przygotowałam jeszcze dla Państwa temat wspaniały, dyskusyjny, kontrowersyjny, może trochę nieco smutny. No dobrze, nie będę więcej zapowiadać. Proszę po prostu posłuchać do końca popołudniówki. Chodzi mi o taką aplikację, która zamiast nas będzie dzwoniła do naszych starszych rodziców i rozmawiała z nimi zamiast nas. No i co Państwo na to? O szczegółach już za chwilkę. Lost control. Your face to

A chodzi o aplikację, która ma dzwonić zamiast ludzi do ich starych rodziców. I właśnie taka aplikacja pojawiła się na rynku. Mówi o niej kierownik Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS, socjolog dr Kamil Filipek. W dzisiejszym świecie wszyscy są bardzo zabiegani i bardzo często braknie nam czasu na kontakt z najbliższymi, więc jedynym sposobem wyjścia z tej trudnej sytuacji jest korzystanie z aplikacji, inteligentnych aplikacji, które nam ten kontakt w jakiś sposób intensyfikują. Z tego punktu widzenia wydaje się, że taka aplikacja jest ważna, to znaczy jeżeli ona miałaby w jakiś sposób pomóc tym wszystkim zabieganym osobom w dzisiejszym świecie kontaktować się z osobami starszymi, to jak najbardziej. Uważam, że jest to coś, co jest na rynku bardzo potrzebne. Skorzystałby pan z takiej aplikacji? Ja bym nie skorzystał. Niczego nie zastąpi rozmowy z drugim człowiekiem. Nic to nie zastąpi, więc według mnie taka aplikacja nie ma racji bytu. Tak jak w tej chwili rozmawiamy, pani mi się uśmiechnie ładnie, ja pani grzecznie odpowiem, a maszyna jest kontakt telefoniczny. Zacznie mi coś tłumaczyć. Ja nie mogę się dogadać jak z osobą fizyczną, tylko to jest jednak komputer, automat. W niektórych dziedzinach tak, ale w kontaktach międzyludzkich raczej to jest niemożliwe. Ale oczywiście są też minusy takiej aplikacji, bo po pierwsze musimy być pewni, że osoby starsze potrafią korzystać z nowoczesnych technologii. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja jako socjolog chciałbym podkreślić to, że nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Kontakt bezpośredni wyzwala wiele pozytywnych emocji i nie tylko, więc no nie chciałbym, aby aplikacja stała się też taką wymówką do tego, że po raz kolejny nie odwiedzimy naszych dziadków. Nikodem Marzenda, koordynator wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Jak pan ocenia tego rodzaju inicjatywy, żeby na sztuczną inteligencję przerzucić nasz obowiązek komunikacji z osobami starszymi, z naszymi bliskimi? Jestem przekonany, że sztuczna inteligencja nie da rady zastąpić takiej obecności i relacji. To może być ewentualnie narzędzie, które będzie w jakiś sposób wykorzystywane dodatkowo. Takie przerzucenie odpowiedzialności na maszynę może pogłębiać stany depresyjne na przykład, takie poczucie odrzucenia. Myślę, że jeżeli tej obecności rzeczywiście będzie brakowało, jeżeli jest tak, że tutaj sztuczna inteligencja zastąpi prawdziwą rozmowę z wnukiem czy z synem, no to myślę, że tak, że to może pogłębiać takie uczucie, że już z nikim nie rozmawiam, bo jeżeli są chociaż te rozmowy telefoniczne z rodziną albo odwiedziny nawet raz na jakiś czas, no to tym osobom na pewno to pomaga i na pewno jest to bardzo cenne. Nasi seniorzy też często podkreślają, jak ważne są dla nich odwiedziny i kontakty z wolontariuszami raz w tygodniu, ale również z rodziną, która też czasami się jednak odzywa i ten kontakt w jakiejś formie udaje się utrzymać. Wiele lat temu badania na ten temat prowadziła Sherry Turkle z MIT. W praktyce osoby starsze bardzo szybko przyzwyczajają się do pewnych cyfrowych rozwiązań, które imitują osoby realne. Wyniki badań Sherry Turkle pokazały, że osoby, które korzystały z nowoczesnych aplikacji, one się czuły mniej samotne. Wyobraźmy sobie taką inteligentną aplikację, która oprócz tego, że pretenduje do tego, że jest naszym przyjacielem, ma na przykład możliwość wyświetlania jakiegoś hologramu. Proszę mi uwierzyć, większość osób, nie tylko starszych, bardzo szybko się do takiej aplikacji przyzwyczai i niestety będzie miało skłonności do tego, aby tą aplikacją zastępować realny kontakt. Słyszeli to państwo? Aplikacja, która zastąpi bliskość w rodzinie, hologram zamiast córki albo matki? No nie wiem, ja jestem sceptyczna. Dodatkowo jeszcze socjolog dr Kamil Filipek podkreśla, że tego rodzaju inicjatywy mogą wpływać na nasze miękkie kompetencje, bo te osoby, które bardzo często prowadzą konwersacje ze sztuczną inteligencją, w przyszłości mogą mieć problem, aby porozumieć się w świecie rzeczywistym z prawdziwymi ludźmi. A tym tematem zainteresowała się Ina Jasnicka z Radia Lublin. Perfect friend. He looked just like